Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa, dziś ponownie urodzinowa. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree 1962 rok. 27-29 października 1962 roku. Takie to właśnie nagrania trafiły na płytę Polish Radio Jazz Archives, część druga. Don Ellis, to jego kompozycja otwiera tę płytę, Someplace Else, taki nosi tytuł. Ten utwór. No a zespół, który gra razem z Donem Ellisem, to przypomnę Państwu, Wojciech Karolak na fortepianie, Roman Dylok na kontrabasie i Andrzej Dąbrowski na perkusji. Bo dziś w audycji Mało Obiektywnie znów wracam do urodzin Wojciecha Karolaka, tak jak wspólnie słuchaliśmy muzyki z tego koncertu z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. To z Polish Radio Jazz Archives, części drugiej. Do tej płyty pewnie dzisiaj jeszcze przed czwartą w audycji Mało Obiektywnie wrócimy. A teraz sięgam po album, który pierwszy raz ukazał się w roku 1973 jako 36. wolumen serii Polish Jazz. Michał Urbaniak, Constellation in Concert. Ta płyta zawiera zaledwie 5 utworów. Posłuchamy za moment otwierającego całość Bengal. Zanim posłuchamy muzyki, pozwolą Państwo, że przedstawię fantastyczny zespół, który tutaj na tej płycie występuje. Urszula Dudziak przy mikrofonie i instrumentach perkusyjnych także. Michał Urbaniak na skrzypcach elektrycznych, Czesław Bartkowski na perkusji, Adam Makowicz na Fenderze, a właściwie Fenderach, bo to będzie słychać różne instrumenty. No i jubilat Wojciech Karolak, także tu na organach Hammonda i instrumencie, który nazywa się Farfisa. Przenosimy się zatem w lata 70. na koncert zespołu Michała Urbaniaka z jubilatem Wojciechem Karolakiem w składzie. Thank you.

Brzmi ta muzyka z płyty In Concert 1973, 36 część serii Polish Jazz, teraz wznowiona, bo jak Państwo doskonale wiedzą, te płyty ukazują się ponownie w wersjach kompaktowych, w wersjach winylowych, wszystko zremasterowane z oryginalnych taśm. No i tak to właśnie pięknie brzmi. Spokój, a wcześniej Bengal. Dwa utwory z tej koncertowej płyty zespołu Michała Urbaniaka. Michał Urbaniak, Constellation. Oczywiście Urszula Dudziak przy mikrofonie. To może przypomnę też, że na instrumentach klawiszowych, na pianie Fendera. Adam Makowicz na perkusji, Czesław Bartkowski na skrzypcach elektrycznych, Michał Urbaniak i na organach Hammonda, rzecz jasna, Wojciech Karolak. Bo to dziś tak muzycznie obchodzimy 79. urodziny pana Wojtka, które miały miejsce 28 maja. Do tej płyty jeszcze pewnie dziś wrócimy, do czwartej w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę, wznowienie w serii Polish Jazz, część 36. Michał Urbaniak, Constellation in Concert. No ale mamy też i drugą płytę dzisiaj, drugą bohaterkę tej mało obiektywnej godziny urodzinowej dla Wojciecha Karolaka. To też seria, seria Polskiego Radia, jazzowe archiwa Polskiego Radia. Jesteśmy na festiwalu Jazz Jamboree, rok 1962. Don Ellis, trio Wojciecha Karolaka. To było Jazz Jamboree 1962 rok, druga część serii Polish Radio Jazz Archives. Nasza godzina mało obiektywna koncertowa dziś ma dwie bohaterki. To są obie płyty koncertowe, jak Państwo doskonale zdają sobie z tego sprawę. No i ta druga płyta zaczyna się takim oto słowem wstępu od Tomasza Tłuczkiewicza. Oto pierwsza z dwóch płyt zespołu Michał Urbaniak Constellation, z którym nasz skrzypek ruszył na podbój świata. Dziewiąta w jego dyskografii, piąta nagrana w roli lidera, zarejestrowana na koncercie Filharmonii Narodowej w Warszawie w maju 1973 roku i wydana tego samego roku z numerem 36 w serii Polish Jazz. Drugi i ostatni album Urbaniaka w tej serii. To ja jeszcze tylko dodam, że właśnie niedawno wznowiony w tej samej serii Polish Jazz. Thank you. Maj 73 roku zespół Michała Urbaniaka na koncercie Filharmonii Narodowej. Polish Jazz, część 36, płyta wznowiona w tej serii. I tak to brzmi nam dzisiaj, właśnie audycja Mało Obiektywnie i dobiega końca w ten sposób. Po czwartej Grzegorz Zembrowski, jego Mikrokosmos. O, a ten Hammond właśnie, którego Państwo słyszą, to jubilat Wojciech Karolak, którego dziś, no trochę później niż 28 maja, ale urodziny obchodziliśmy w audycji Mało Obiektywnie, słuchając koncertowych płyt, na których pana Wojtka słychać doskonale. To tyle na dziś. Zostawiam Państwa z zespołem Michała Urbaniaka, z Urszulą Dudziak przy mikrofonie. No i zapraszam na kolejne spotkania w Trójce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. No właśnie.